الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لفدريم تقن الله سبحانه وتعالى لفدات دشبتيمي الله شوف بيت درغوه نتي محمد صلى الله عليه وسلم بي فاميليا نتي بي شوكة تي دن بي جيث اتاش يديكي دن روغ نتي متميا دي دي دن اجيكيمي. Të ndëruar vlezër, vazhdojmë me librin e tauhidit dhe jemi tek tema e kurbanit. Do më thonë më sakt, tema është nuk theret kurban për Allahun në një vend në të cilin theret kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe fjala, thot autori, dhe fjala e Allahut të lartësuar në surën Tawbe, në ajetin 108, La të kum fihi abadan, mos u fal aty kur. Thot Shefu Zani Allahu arruajt se autori Shej Muhammed ibn Abdul Wahab thot tema nuk theret kurban për Allahun në një vend në të cilin theret kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Kjo temë është pasuese e temës që ishte përpara kësaj teme, pasi ajo ishte tema ajo që ka ardhur për therjen, bërjen kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Do me thënë se ajo është ndaluar dhe është shirk, dhe në këtë temë ka mbyllje të rrugës apo ndalim të rrugës që të çonë që të bësh kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe fjala e autorit ku thotë nuk theret kurban për Allahun në një vend në të cilin theret kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, dhe më thënë se therja në këtë vend është rrugë që të çonë për në shirk. Po ashtu, therja në këtë vend është madhërim për vendin dhe për ngjasim me idhujtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga rrugët të cilat të çojnë në shirk. Ashtu si kur se ka ndaluar faljen e namazit në drejtim të varreve, edhe pse ai i cili fal namaz nuk falet për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga lutja apo që të lutesh tek varret, edhe nëse lutesi nuk i lutet dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Mirë po ky vend nuk bën që ti të adhurosh Allahun në të, sepse kjo është rrugë e cila të çon në shirk. Po ashtu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të falësh namazin gjatë perëndimit të diellit, sepse ajo është rrugë e cila të çon që të adhurosh diellin, sepse i dhujtarët i bënin sejdë diellit gjatë kohës që ai perëndonte. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të falësh namaz gjatë kohës që lind dielli, sepse i dhujtarët i bënin sejdë diellit në kohën që ai lindte. Pra çdo vend e çdo kohë që i dhujtarët e kanë marrë atë për të kryer adhurimet e tyre, atëherë ne jemi të ndaluar që të marrim pjesë në kohët dhe vendet ku ata bëjnë adhurimet e tyre. Përkundrazi, ne jemi urdhëruar që të largohemi atyre, dhe kjo bëhet me qëllim për të ndaluar rrugët që të çojnë në shirk, si dhe për të ndaluar për ngjasimin me idhujtarët, gjë e cila jep fesë islame të qenërit larg feve të tjera dhe të kota. Ndërsa fjala e autorit Shej Muhammed ibn Abdul Wahab ku thot, dhe fjala e Allahut të lartësuar la të kum fihi abada, mos u fal aty kur, do më thënë në xhamin ad-dira, mesjidu ad-dira. Dhe kjo është ndales për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të mos fali namaz në këtë xhami. Historia e xhamis ad-dirar është se Ebu Amir, i cili ishte fasik, i prishur Ebu Amir el-Fasik, thot shehu se Ebu Amir el-Fasik kishte lexuar librat e më parshëm, pra të gjahilijetit, injerancës, dhe kishte bërë adhurim, deri sa njerëzit kishin filluar të thonin Ebu Amir el-Rahib, Ebu Amir Murgu. Njerëzit e madhëronin si shkak i fesë që ai shfaqte në pamje të jashme, dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emigroi në Medinë, atëherë Ebu Amirit i hyri pra zilia hasedi dhe e mohoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke mos besuar atë dhe e urrejti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quajti këtë njeri me emrin Ebu Amir al-Fasiq, pra Ebu Amir i prishuri, sepse ai doli nga bindja e Allahut dhe e mohoi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Më pas ky njeri që ishte pra qafir shkoi në Sham dhe filloi të mblidhte të krishterët kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke qenë në Sham, ai i shkruajti një grupi prej munafikëve që ishin në Medinë, duke u thënë na ndërtoni neve një vend me qëllim që të mblidhemi në të dhe të konsultohemi. Ata dëshironin që ky vend të ishte vendi i mbledhjes sarmiqve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që të ngrinin kurthe kundër Islamit. Mirë po, munafikët nuk patën guximin që ta ndërtonin atë vend ku ata të mblidheshin e që të njihej të njerëzit si vend i tillë, porse ata bën dredhi duke e ndërtuar vendin e takimit të tyre në pamjen në formën e një xhamie. Dhe thanë, ne e ndërtuam këtë, pra këtë xhami, për njerëzit e dobët, për të dobtit, për të sëmurët, për shkak të netëve me shi dhe për shkak pra të dimrit. Ata kërkuan nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që të falej në këtë xhami. Me këtë ata kërkonin dhe dëshironin që t'i mashtronin njerëzit me këtë gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u premtoi atyre duke u thënë, ne jemi për në udhtim, për në betejën e Tebukut. Mirë po, dasht Allahu kur të kthehemi, do të falmi në atë xhami. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga Tebuku dhe nuk ishte mbetur nga arritja e tij në Medinë përveç se një natë apo dy natë, atëherë i erdhi shpallja, ku Allahu i lartësuar i thot, la të kum fihi abadan, mos u fal aty kur. Allahu subhanahu wa ta'ala sqaroi pra qëllimet e tyre të prishura me këtë ndërtesë që ata kishin ndërtuar. Dhe fjala e Allahut që thot la të kum fihi abadan, mos u fal aty kur, ka ndales pra për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që mos falet aty në këtë xhami, dhe ka dëshprim dhe humbje shpresë për qafira. Vazhdo në thotë Shefu Zani se në këtë ajet ka argument se njetet, qëlimet ndikojnë në vendet dhe në ndërtesa. Njetet e prishura të pista ndikojnë në vendet, duke i këthyre ato vendet të pista, thotë, ndërsa njetet e mira ndikojnë në to me bereqet dhe mirësi. Gjithashtu në të ka argument që njeriu të nxitoj që ta përmirësoj njetin, pra të përmirësoj qëllimet, po ashtu ka argument se ajo që merret parasysh është qëllimi dhe jo ajo që shfaq në pamjen e jashtme, nga se ato ndërtuan një xhami në pamje të jashtme. Mirë po, qëllimi i tyre nuk ishte xhamia. Kjo tregon se jo çdo kush që shfaq diçka të mirë në pamjen e jashtme pranohet prej tij, pra derisa të njihet vërteta e tij. Gjithashtu ka argument dhe paralajmërim që besimtarët mos të mashtrohen nga mashtruesit dhe se duhet të bëjnë gjithmonë kujdes nga devijimi dhe humbja e tyre. Dhe se ato mund të hiqen dhe të paraqiten si njerëz të mirë dhe sikur kanë plane të mira. Mirë po, sa kohë që sjelljet e tyre dëshmojnë për gënjeshtrat e tyre, atëherë nuk pranohet prej tyre. Nuk duhet të mashtrohemi me pamjen e jashtme, pa parë tek qëllimet apo te synimet dhe pasojat që kanë këto gjëra të dukshme, të cilat ata nuk i shfaqin. Gjithashtu në të ka argument thotë Shehu dhe tërheqë vërejtje para lajmërim për muslimanët që ata të jenë gjithmonë të kujdesshëm dhe të ruhen në çdo kohë dhe në çdo vend nga devijimet e njerëzve të dyshim. Dhe se çdo kush që shfaq mirësi dhe planet mira, apo pun të mira, nuk është i mirë vetëm nëse prej ti është parë gjithmonë pra mirësi dhe nuk është njohur më parë si njëri me probleme, por vetëm është njohur si njëri mirë i drejtë. Dhe prej këti thot pranohet. Mirë po ai cili është njohur me jetë kaluar thot keqe dhe ka pas intriga apo në fjalet e ti shfaq diçka, atëherë ne bëjmë kujdes thot dhe nuk mashtrohemi, sepse Allahu i lartësuar e ka ndaluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të falet në një vend i cili është përgatitur për gjunahe dhe kjo tregon se nuk theret kurban për Allahun në një vend ku bëhet kurban për dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Ashtu si kurse nuk falesh për Allahun në një vend i cili është përgatitur për gjunahe dhe kufër, po ashtu nuk bëhet kurban për Allahun në një vend i cili është përgatitur për të kundërshtuar Allahun e lartësuar. Dhe fjala Allahut e lartësuar në surën At-Taube, në vazhdimin e ajetit 108 ku thot, Le mesjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahqu an taquma fi. Me të vërtet xhamia, themelet e të cilës janë ngritur me devotshmëri që në ditën e parë është më meritore që ti të falesh në të. Thot Shefu Zani se ajo është xhamia e Kubas. Mesjidu Kuba për shkak të niyetit të mirë që kishin thot sahabët, të cilët e ndërtuan atë xhami. Gjithashtu, në të ka argument për vlerën e xhamisë Kubas dhe vlerën e atyre që e ndërtuan atë xhami. Allahu qofti i kënaqur me ta. Thotë që kësaj xhamie i ka mbetur vlera në Islam derisa të bëhet Kiameti. Dobit që përfitohen nga ky ajet janë e para, ndalimi i bërjes kurban për Allahun në vendet që janë të përgatitura për të bërë kurban për dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe kjo duke e krahasuar me ndalesën e faljes së namazit në xhamin e ndërtuar në kundërshtim të Allahut subhanahu wa ta'ala që ishte xhamia Ad-Dirar. E dyta, pëlqimi i faljes së namazit me njerëz të mirë, salihin, të devoqëm, të pastër në sunet. Do më thënë larg mashtrimeve, bidateve, gënjeshtrave e tjerë. E treta, vërtetimi i dashurisë së Allahut, ashtu si kurse i takon ati, si kurse të gjitha cilësit e tjera të Allahut subhanahu wa ta'ala. E katërta, nxitja për të përsosur abdesin dhe të pastruarit nga gjërat e pista. E pesta, thot, njeti ndikon tek vendi. Dhe e fundit e gjashta, ligjësimi i mbylljes së rrugëve të cilat të çojnë në shirk. Pastaj vazhdon autori Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab duke sjell, Allahu mëshiroft, duke sjell hadithin dhe thot: An Thabit ibn Dhahhak qal nadara rajulun an yanhara iblan bi bawana fasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthani al-jahiliyya yu'bad qalu la qala fa hal kana fiha 'eedun min a'yadihim qalu la fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam awfi bi nadhrik fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku ibnu adam rawahu abu daud wa isnaduhu ala shartihima. Thot, nga Thabit ibn Dhahhak, transmetohet se ka thënë, një njeri u zëtua se do të therë një deve në Bewane. Dhe pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha, a ka pasur në atë vënd, ndo një idhull, prej idhujve që adhurohin në kohën e ignorancës? Ato i thanë jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ka pasur në atë vend ndonjë fest prej festave të tyre? Ata i thanë jo. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, përmbushë zotimin tënd, se me të vërtetë nuk ka plotësim të zotimit duke kundërshtuar Allahun e lartësuar dhe nuk ka përmbushje dhe plotësim të zotimit në atë që nuk e posedon birja ademit. Hadithin transmeton Abu Daudi dhe zinxhiri i tij është në përputhje me kushtet e Buharit dhe Muslimit. Thot Shefu Zani, Allahu e ruajt, se Thabit ibn Dahak e Shehli është sahabi thot fisnik, dhe aty ku thot hadithi se një njeri u zotua, thot zotimi nga ana shëriatike do të thot që njeri u ingarkon vetës së ti një bindje për ta bërë për Allahun e lartësuar, bindje të cilën nuk e ka obligim në bazë të shëriatit, si që është obligimi namazit, agjërimi, haqje, tjerë si këto. Zotimi në origjinë nuk është ligjësuar, e asë nuk pëlqejet që njëriu të zotohet, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar atë duke thënë, inna nadhra la yati bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Me të vërtet, zotimi nuk sjell mirësi, mirë po ai nxirret vetëm prej ati që është kërnac. Dhe në një transmitim tjetër, la të ndhuru. Pra në një transmitim tjetër thot, mos u zotoni. Pra duke ndaluar me fjalën se me të vërtet zotimi nuk sjell mirësi. Pra aq kohë sa njeriu është i lirë, atëherë ai nuk duhet të zotohet me qëllim që mos të ngushtohet si shkak i zotimit. Ndërsa, nësa ai do që të bëj adhurim për Allahun, atëherë le ta bëj, për ndryshe ai nuk e ka obligim zotimin. Mirë po, nësa ai zotohet, atëherë e ka ngarkuar veten e tij dhe obligohet për të që ta përmbush dhe ta plotësoj zotimin e tij. Thot Allahu i lartësuar në surën El Insan në ajetin e 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata e përmbushin zotimin dhe i friksohen një dite të cilën në të cilën sherri i saj e asaj dite është i përhapur. Po ashtu thot Allahu i lartësuar në surën El Hajj në ajetin 29, wal yufu nudhurahum. Dhe ata ti përmbushin zotimet e tyre. Gjithashtu Allahu i lartësuar thot në surën El Bakara në ajetin 270, wa ma anfaqtum min nafaqa au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. Dhe ajo që ju jepni, ai shpenzim që ju shpenzoni, apo zotim që ju zotoheni, më të vërtet Allahu e di atë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men nadhara an yuti'a Allaha falyuti'hu. Kush zotohet që ti bindet Allahut, atëherë le ti bindet atij. Këtë hadith e transmeton Buhari, Tirmidhi, Nesai, Abu Dawudi e tjerë. Aty ku thot, një njëri u zotua që therë një deven në bëvane. Thot shehu, Allahu e ruaj se bëvane është emër vendi që ndodhet mes Mekës dhe Medinës. Dhe a njëri pra pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë. Këtu ka argument se duhet të kthehemi tek dietarët për të pyetur dhe mos ta bëjmë diçka prej adhurimeve derisa të dihet a lejohet apo nuk lejohet ajo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti atë njeri, a ka pasur në atë vend ndonjë idhull prej idhujve të ignorancës që adhurohej? Pra, që adhurohej mirë po tani që është hequr. Dhe idhulli është çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut të lartësuar. Qoftë gur, pemë, formë, statuj, varë, e tjerë. Mirë po si që kemi përmendur që as-sanem është për ato që kanë formë. Aty ku thuhet në hadith fjala të ignorancës, këtu është për qëllim ignoranca që ka qenë për para islamit. Dhe elhamdulillah thot shehu, aja është zhdukur me shpallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po mund të mbesin disa gjëra prej saj tek disa njerëz. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njërit prej shokëve të tij, inna kemrun fike jahiliye, më të vërtet i e njëri që ke jahiliye, ignorancë. Pra transmeton Buhari dhe Muslimi. Gjithashtu i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, arbaun في أمتي من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. Thot ka të gjëra për në umetin tim janë prej gjërave të injorancës. Thot sharja e prejardhjes, mburja me pozitën, kërkimi i shiut nga yjet dhe vajtimi për të vdekurit. Pra mundet që të mbes ndonjë vepër prej veprave të injorancës te disa prej muslimanëve. Porse injoranca e përgjithshme është hequr me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra është zhdukur dhe nuk është ashtu siç thon disa prej shkrimtarëve, thot shehu, ku thon injoranca e shekullit i zet apo injoranca bashkohore, pra shprehje të tilla. Nuk lejohet thon shprehje të tilla për shkak se në to ka përgjithësim. Ka këtu thot ka argument se edhe sikur të hiqen idhujt apo statuaja që adhurohen përveç Allahut të lartësuar, pra nëse hiqen nga vendi, atëherë ky vend lihet braktisët dhe nuk përdoret për të bërë kurban për Allahun e lartësuar. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ka pasur në të, domethënë në kohën e shkuar. Dhe kjo tregon se vendi i idhullit obligohet që të braktisët apo vendi ku bëj kurban për idhuj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti, a ka pasur në të ndonjë fest prej festave të tyre? Do më thonë se festa, pra çfarë do thot festa të qiu? Festa është diçka që përsëritet në kohë apo në vend. Si për shembull, fest kohë është kurban bajrami dhe fitur bajrami. Kurse fest vendi është ai vend ku bëhen adhurimet, si që janë Arafati, Muzdelifeja dhe Minaja. Pra këto janë festat të muslimanve që kanë të bëjnë me kohën dhe vendin. Argumentin në këtë hadith është fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, a ka pasur në të ndonjë idhull prej idhujve të ignorancës që adhurohej më përpara dhe a ka pasur ndonjë fest prej festave të tyre. Kjo të rëgon se nuk bëhet kurban për Allahun në një vend ku ka pasur më përpara, apo që bëhë i kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Sepse, kjo është rrugë që të qonë të bësh kurban për dikë tjetër veç Allahut. Ashtu si kurse është namazi apo lutja të vari. Të gjitha rrugët që të qenë në shirk janë të ndaluara. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar ngritjen e varrave, ndërtimin mbi varr, pasi këto janë rrugë për në shirk. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të gjitha rrugët që të çojnë për në shirk. Dhe prej tyre është edhe kurbani në një vend ku theret në të, pra kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Ndërsa aty ku thot plotësoje zotimin tënd, thot këtu ka argument për obligueshmërin e përmbushjes së zotimit, nëse zotimi është në bindje të Allahut. Ndërsa aty ku thot me të vërtet nuk ka përmbushje të zotimit në kundërshtim të Allahut, këtu ka argument për ndalimin e përmbushjes së zotimit i cili kundërshton Allahun. Dhe prej ti është zotimi që të bësh kurban në një vend ku në të bëhet kurban për dikë tjetër veç Allahut. Ky hadith thotë që u tregon për disa çështje të mëdha. E para, therja e kurbanit është adhurim dhe nuk lejohet për dikë tjetër veç Allahut. E dyta, në të thot ka argument për kthimin tek dietarët. Pasi ai nuk e përmbushi zotimin, pra përveç se pasi pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E treta, në hadith ka argument për ligjësimin e atij që jep përgjigje, që jep fetva, që të vërtetoj gjendjen e pyetësit dhe qëllimin e tij përpara se të jap fetva, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vërtetoi përpara se të jepte fetva. Disa njerëz thotë, nxitojnë për të dhënë fetva më një herë, përpara se pyet si ta plotësoj pyetjen e tij apo përpara se të mësoj se çfarë ka për qëllim pyetësi. E katërta, argumenti për cilin është përmendur hadithi në këtë temë është se nuk lejohet të bëhet kurban për Allahun në një vend ku theret për dikë tjetër veç Allahut, pasi kjo është rrugë që të çon në shirk. E pesta, rreziku i bërjes kurban për dikë tjetër veç Allahut, sepse nëse nuk theret për Allahun në një vend ku theret për dikë tjetër veç Allahut, apo kur nuk lejohet në atë vend të bësh kurban për Allahun, atëherë thot si është çështja që të bësh kurban për dikë tjetër veç Allahut. Pra tregon për rrezikun që ka. E gjashta, obligueshmëria e përmbushjes së zotimit nëse zotimi është në bindje ndaj Allahut. E shtata, nëse zotimi është zotim në kundërshtim të Allahut, nuk lejohet përmbushja e tij. Apo nëse është zotim që nuk e posedon dot zotuesi, atëherë ati nuk li obligohet për mbushja këti zotimi. Mirë po dietarët kanë rënë mos pajtim nëse e ka apo jo obligim shpagimin e zotimit. Dhe më saktë thot që jo është se nuk e ka, nuk e obligohet. Pra nuk e obligohet shpagimi. E teta thot në hadith ka argument për ndalimin e zotimit që kundërshton Allahun. Si për shembul, zotimi ati që zotohet për të vrarë filanin, apo për të therë kurban për dikë tjetër veç Allahut, apo për të therë kurban në një vend ku theret në të për dikë tjetër veç Allahut. Dhe si alë si dobi, shehu, Allahu e ruajt, thot e para ndalesa e përmbushjes së zotimit, nëse te vendi ku është saktuar për të plotësuar zotimi ka idhull, edhe pas heqjes së idhullit ndalohet të kryhet zotimi në atë vend. E dyta, ndalimi i përmbushjes së zotimit në një vend ku ka pasur festa të injorancës, edhe pasi të jenë zhdukur apo të jenë larguar ato. E treta, ai i cili jep fetva duhet të kërkojë sqarim nga pyetësi përpara se të përgjigjet. E katërta, mbyllja e rrugëve të cilat të çojnë për në shirk. Pra duhet që ti mbyllësh ato. E pesta thot, braktisja e përngjasimit të idhujtarëve në adhurimet dhe festat e tyre, edhe nëse nuk ke për qëllim atë gjë. E gjashta, therja kurban për Allahun në një vend ku therin qafirat, mushrikët, idhujtarët apo e marrin atë vend për festat e tyre, atëherë therja kurban në atë vend është gjuna. E shtata, zotimi që është gjuna që bie në kundërshtim me Allahun nuk lejohet të përmbushet. Dhe e teta thot, zotimi i cili nuk ka mundësi ta kryjë zotuesi, si për shembull të thot për Allahun unë do të liroj filanin. Pra do liroj filan person. Atëherë për këtë nuk e ka obligim për mbushjen e zotimin. E nënta, obligueshmëria e përmbushjes së zotimit që nuk përmban kundërshtim dhe gjuna dhe që ka mundësi ta bëj zotuesi. Dhe e fundit, thot zotimi është adhurim dhe nuk lejohet që t'ja dedikosh dikuj tjetër veç Allahut të lartësuar. Me kaq mbaron tema sotme, edhe dobia e fundit ishte se thot zotimi është adhurim dhe nuk lejohet t'ja dedikosh dikuj tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe ne insha Allahu temën e ardhshme kemi zotimin. Pra, prej shirku thot është që të zotohesh për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar dhe insha Allahu herën e ardhshme. Allah është shpërblyer më të mira. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.